Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне! Прывітанне! І Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый дзень! Добрый дзень! Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта завочная дыскусія, спрэчка паміж Зеноном Пазняком, кіраўніком кансерватыўна-хрысціянскай партыі, і Александром Лукашэнка. Некалькі дзён таму Зенон Пазняк выступіў са зваротам, у якім заявіў, што у Беларусі ўжо адбылася нам расійская вайсковая акупацыя. Ён там аперуе лічбай, вот 200 вайсковых шалёнаў прыбудуць Беларусь, 50 вагонаў, і што пачалася ўжо гэта самая акупацыя, і в этом сэнсе тэма Украіны, она ўвогуле другасная, першасная, да вот акупацыя. Сёння, як ні дзіўна, Лукашэнка адрэагаваў менавіта на вось эту заяву Пазняка, з пэўнай павагай да яго выказаўся, так сказаць, Зенон Станіслававіч. Вот сказаў, што ў адрозненні ад беглых, вот он разумны чалавек, гэта а вот он разумны. А вот але сказаў, што ну якая акупацыя, чым акупацыя, ніякай акупацыі няма, я вам гарантую, я галоўнакамандуючы. Дарэчы, было сказана такая дзіўная фраза Лукашэнкі, я так яе вот па шэрсці зразумеў. Слухайце, 200 чыгуначных саставаў, гэта ніколі не паместіцца, куды не паместіцца, у Беларусь не паместіцца. Ці там 80 тысяч не паместіць. Ну, это складана мне сказаць, што ён меў на ўвазе. Ну, прынамсі, вот як бы он адрэагаваў такім чынам і сказаў, што не, мы суверэнітэт не здадзім нікому, ні на ўсходзе, ні на захадзе, нідзе. Сергей, як вы тлумачыце з'яўленне такой рэакцыі? Ну, мала хто, што за пазіцыянераў гаворыць, і не адзін Пазняк, дарэчы, гаворыць пра тое, што вот гэта акупацыя, ці будзе, ці ўжо адбылася. Чаго вот такая рэакцыя? Вы, Юра, маеце на ўвазе вот рэакцыю, чаму Лукашэнкі. Лукашэнка зарэагаваў менавіта на Пазняка, а не на каго-небудзь іншага. Ну, па-мойму, тут даволі ўсё проста. Я проста скажу, што я без частых пра гэта казаў, што гэта з самага пачатку было. Не толькі я казаў, што Лукашэнка ўспрымае Пазняка як свайго галоўнага ідэйнага праціўніка. Ну, можна было б ужыць слова апанента. Менавіта галоўнага і менавіта ідэйнага. Магчыма, на нейкім этапе гісторыі хтосьці, так сказаць, там з палітычных апазіцыйных фігураў уяўляў большую непагрозу для Лукашэнкі менавіта ў плане ўлады. Ну, як скажам, вот у 20-м годзе пачатку магчыма Сергей Ціхановскі, так? Але в ідэйным плане, вот я не перакананы, што калі б, моя прыватная думка, што калі б, скажам, Ціхановскі прыйшоў да ўлады, ён бы не праводзіў тую самую палітыку ў ідэйным сэнсе, на сяброўства з Расіяй, на інтэграцыю, бо ён свой час, так сказаць, заявляў наконт Крыма, мы ведаем, што Ціхановскі там у дачыненні да, скажам, дзяржаўнасці беларускай мовы, да незалежнасці і гэтак далей. Таму ўсё ж такі ён, Лукашэнка, лічыць якраз Пазняка сваім такім галоўным ідэйным антыподам. Вы сказалі пра павагу, мне тут цяжка штосьці каментаваць. Ну, магчыма, ён ведае, што ўсе гэтыя, колькі ўжо гадоў там на эміграцыі Зенон Пазняк, 25 гадоў Пазняк не браў ні цэнта гранту, ніводнага цэнта. Напэўна, у яго такая інфармацыя, думаю, з некіх крыніцаў, так сказаць, у Лукашэнкі ёсць. Ну, то бок, ён ніяк не фінансуецца вот захадам. Ён гэта ведае. Ён гэта ведае, напэўна, гэта таксама яго выклікае нейкую, ну, так сказаць, павагу. Пры ўсім гэтым я абсолютна перакананы, што, напрыклад, калі Пазняк вярнуўся ў Беларусь, то, ну, найхутчэй ён быў бы не проста расстраляны, а закатаваны і потым расстраляны, не гледзячы вот на гэтыя знакі павагі. Таму тут, скажам, псіхалагічным сэнсе ўсё проста. Чаму ў палітычным сэнсе? Таму што гэта тэма акупацыі Беларусі Яна сур'ёзная тэма, яна сапраўды сур'ёзная. Ну, давайте мы ее потым крыху затронем. Сергей, моя прапанова крыху. А зараз да Віталя, у мяне ўсё-ткі тое ж пытанне. Віталь, ну вот дадзены выпадку Лукашенко працытаваў Зенона Пазняка, але мы з вами ведаем, што даволі часта, ну я не скажу, што вельмі часта, но яго цытуе, прычым як бы з плюсам пазітыўна. Скажам, беларускае тэлебачанне, жоўтыя слівы, калі ён, скажам, там крытыкуе іншую апазіцію, іншага апазіцыянера, ну, яны цытуюць менавіта яго, а не, напрыклад, там Ціхановскую ці Павла Латушку. Это таму, што вот для Лукашэнкі это самае паважаны, ну, самы як бы такі сур'ёзны канцэптуальны апанент. Ну, Ціхановская і Латушка, в прынцыпе, не крытыкуюць іншую апазіцыю, гэта можна, ну, дастаткова, так сказаць, дакладна сказаць, няма такіх цытат, якія можна схапіць і панесці на БТ. В гэтым выпадку, ну, Зенон Пазняк даволі бескампрамісна выказваецца да 20-го года, апошні як мінімум там гадоў 10-15 пра ўсю апазіцыю ў Беларусі, неважна яна там пра заходняе ці пра расійскае, няма такога, што вот ён выказваўся толькі пра прарасійскіх там. Все там пра заходнія партыі, там Рух за свабоду, БНФ, якія ставіць цяперашні БНФ, там ці хрысціянскія дэмакраты, якія ставяць мэтай Беларусь Еўразвяз і Беларусь у НАТО, яны таксама атрымлівалі сваю дозу крытыкі ад Пазняка за тое, што яны там, скажам, падстаўная апазіцыя, грантавая апазіцыя і гэтак далей. Так што ў гэтым сэнсе, ну да, таму БТ выкарыстоўвае, чаму Лукашэнка рэагуе, ну сапраўды яму зручней, в прынцыпе, в ідэалагічным сэнсе заставацца ў гэтых 90-х, тут я пагаджуюся з Сергеем, тым сэнсе, што напэўна ён лічыць Пазняка сваім галоўным ідэалагічным апанентам, тым больш вот у гэтым сэнсе, калі казаць пра ідэалогію, то, канешне, ну, ніхто як Пазняк не выказваецца так рэзка пра Расію, пра, скажам, акупацыю. Вось як цяпер этот тэрмін вводзіцца, мы справды пазнялі. І пра існую апазіцію. Ну і пра існую апазіцыю, да. То бок, ну, ўсё-такі там штаб Ціхановскай, то што зараз апазіцыйны, ну, скажам, галоўны мейнстрім, яны не выказваюцца так рэзка пра Расію, як Зенон Пазняк. Таму ў гэтым сэнсе, калі трымаць вот апанента такога ідэйнага, то, канешна, для Лукашэнкі в этом сэнсе, ну, спакайней, зручней, псіхалагічней рэагаваць менавіта на выказванні Пазняка. Ну, а зараз вот да палітычнага аспекту, пра які вот вы ўжо, Сергій, пачалі казаць. Ну, вот інфармацыя пра тое, што будзе 200 менавіта шалёнаў, яна з'явілася на телеграм-канале такой супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Я, па шчырасці, не вельмі ведаю, што это за такая супольнасць, наколькі это даставерная, верагодная крыніца. Хацелася б, скажам, какой-нибудь там, я не ведаю, заходняя разведка, ці там Reuters, ці Bloomberg, хаця ў цяперашняй сітуацыі, так мовіць, постправды, ну, верыць, складана сказаць. Вот. Но тым не менш, што ёсць крытэрыям акупацыі, што ёсць акупацыя, калі адзін эшалён прыйшоў. Ну, вот, скажам, у мінулым годзе, падчас вучэння 2021, захад 21, прыехала 29 эшалён. Ну, як прыехалі, так, это была акупацыя такая, вот, там, тыднёвая. Што крытэрій? Ну, гэта цяжкае пытанне ў тым плане, што оно разнапланавае. Паспрабую так паслядоўна, хаця б пункцірна. Калі б гаворка ішла пра Беларусь, незалежную Беларусь, якая прытрымліваецца запісанага ў Канстытуцыі, пакуль што ў сякім разе імкнення да суверэнітэту, якая не ўваходзіць у сістэму АДКБ, якое фактычна кантралюецца расійскім генштабам Москвой, у гэтым і пераканаліся рэальна пару тыдняў назад у сувязі з падзеямі ў Казахстане. Калі б беларускае войска было сапраўды беларускім і было пазбаўленае вось гэта, так сказаць, палітычна такой накачкі ў плане рускага міра, не выкідалі б з войска беларускіх патрыётаў, калі б там хаця б шанавалася беларуская мова і гэтак далей, тады напэўна прысутнасць некага кантынгенту, ну, напрыклад, 15 тысяч чалавек часовая, вот як прыгадалі мінулыя манеўры, скажам, на працягу месяца, ці нават двух месяцаў, ці то з Расіі, ці то з Польшы, ці то са Злучаных Штатаў, ці то з Кітая, не ўяўлялі б некай такой, ну, асаблівай пагрозы. Прысутнасць любога войска замежнага патэнцыйна пагрозу ўяўляе, але, ну, так, калі гэта манеўры, то абсалютна можа быць так, чаму не. Але вось калі ўсе гэтыя фактары, якія я назваў, адсутнічаюць, калі так званае беларускае войска цалкам прарасійскае, а афіцэры, асабліва вышэйшыя афіцэры, цалкам падпарадкаваныя, цалкам прарасійскія, вот рэшце мяне, я абсалютна ў гэтым перакананы, што яны прарасійскія, і фактычна ўжо цяпер кантралююцца Масквой, то яшчэ вот такая, значыць, інтэрвенцыя, ну, ці ўваход вот такой, так сказаць, колькасці, неважна, прычым якой колькасці, яна, безумоўна, можа ўспрымацца, калі не канчатковай акупацыі, то элементам акупацыі, таму што мы павінны глядзець на іншыя чыннікі, на культурныя, на эканамічныя, на палітычныя, на міжнародныя. І вот у сувязі з гэтым, дзе цалкам ўсё ідзе, альбо Масква кантралюе, альбо ўсё ідзе ва ўгоду Маскве, прыгадаем знішчэнне беларускамоўных асяродкаў, так сказаць, і гэтак далей, то так, безумоўна, гэта можна сказаць пра акупацыю. Я ўжо не кажу пра тое, што, ведаеце, у кантэксце цяперашніх узаемаадносінаў Расіі і Украіны, дакладні пагрозы агрэсіі з боку Расіі ў дачыненні да Украіны, вот па вялікім рахунку не мае, можа быць, я скажу парадаксальную рэч, але па вялікім рахунку не мае значэння, якое войска будзе стаяць у Беларусі на мяжы з Украінай. 100 тысяч чалавек альбо 10 тысяч, прабачце, альбо нават 10 чалавек. Я не гаварыў усе, не 10 тысяч, 10 чалавек. Гэта ўсё роўна войска іншай краіны, накіраванае на патэнцыйную агрэсію супраць Украіны. Дарэчы, пра 10 чалавек я скажу, што гэта могуць быць 10 выбітна падрыхтаваных спецназаўцаў, якія прарвуцца, і, напрыклад, заб'юць украінскага прэзідэнта. Так? Это памацней, чым там, ну, дзве дывізіі ўвесці там з боку Донбаса. Таму тут, безумоўна, гэта вялізны фактар небяспекі, і ў кантэксце таго, што я сказаў, гэта можна расцаніць, ну, ва ўсялікім разе, як безумоўны элемент акупацыі. Мне так Віталь, сказаць. І ваш адказ, так мовіць, памер мае значэнне? Бо ўсё ж такі нагода для вот этой заявы Пазняка было не той агульны кантэкст, пра які вот сказаў Сергей, і як бы стан беларускай мовы ў войску, і як бы, ну, это было і тыдзень таму, і год таму, і 5 гадоў таму, это было так. А он ўсё ж такі сказаў з нагоды манеўру. Дык вот мае значэнне там 200 эшелон, ці 2, ці 10 чалавек, як кажа Сергій. І, дарэчы, мне не зусім вот па шчырасці быў зразумелы адказ Лукашэнкі. Он кажа: "Нет, это не акупацыя, таму што". Насамрэч салдат значна менш, чым вот гэтыя там 200 шалёна. Ці таму што это братняя Расія, і там хоць мільён хай прыедзе, всё роўна будзе там браты мы, сказаць, абдымаць, цалаваць. Вот все ж таки ваш критер, скажем так, ваш критер оккупации, и типа потрапляя эта ситуация под ваш критер. Ну, кожный раз, не первый раз мы омерковываем, когда отбываются белорусско-российские маневры, учения, туды прибывают в Беларусь прибывают российские войски. Ну, колькостью, звычайно, тысячи, ну, часом десятки тысяч, в учении были в 17-21 годе заход. Вот. І, ну, кожны раз гэта, ну, скажам так, ну, калі безацэначна, ну, это рэальна істэрыка ў СМІ, это вельмі гарячае абмеркаванне, што яны застануцца, яны кожны раз з'їжджаюць назад, ніякіх слідоў не застаецца. Все змянілася, в принципі, пасля 20-го года, уже без всяких, скажем, вучэнняў, з'явіліся в Беларусі то, што не называецца база, але то, што называецца такія пункты супрацьпаветранай абароны, вот як кажуць ваенныя эксперты, перш за ўсё, чамусьці ўмацоўваюць менавіта гэты супрацьпаветранай абароны, то бок дывізіон супрацьпаветраных гэтых сілаў, Вось, і гэта як бы ну стратэгічна для Расіі зараз выглядае самым галоўным. Што тычыцца гэтых эшалонаў, ну сапраўды Лукашэнка рэакцыя такая была, што вот на самой справе не там не столькі эшалонаў, а менш эшалонаў. Хаця ну сутнасць напэўна не ў гэтым, сутнасць усё-такі ў тым кантэксце, які ну зараз адбываецца, і не было б зараз расійска-украінскага пакуль палітычнага канфлікту, эскалацыі нагнетання палітычнай напружанасці, то не было б, напэўна, і гэтых заяваў пра акупацыю, паколькі ну, вучэнні прыехалі, з'ехалі, людзі бы так успрымалі гэта, як гэта было звычайна. Але зараз проста ну, ёсць далёка ўжо не гіпатэтычная пагроза, што вось гэтыя войскі прыязджаюць у Беларусь не толькі для вучэння, а для таго, каб з тэрыторыі Беларусі быў нанесены ўдар па Украіне. У дадзеным выпадку, ну, заявах там пазняка і іншых, скажам, яны заклікаюць звернуць увагу, што на самой справе не Украіна важная, а вот расейцы гэта ўсё зрабілі для таго, каб весці войскі Беларусь, дзеля вот этой самай акупацыі. Ну, з гэтым словам, ну, проста я баюся, каб не быць ўжо занадта рэзкім, ну, трошкі мне ёсць такі складаныя адносіны, паколькі, ну, пэўная частка беларускіх патрыятычных людзей ўжывае то слова даволі даўно. Што беларускі акупацыйны рэжым, Беларусь пад акупацыяй, яны кажуць пра гэта гадоў, ну, 20, напэўна. Вось, і то, што Лукашэнку паставіла Масква, і ён марыянетка альбо проста стаўленік як гауляйтер Куба, ён на Беларусі пануе акупацыйны рэжым. Так в этом сэнсе, якая розніца ўжо вёў гэты акупацыйны рэжым войскі ці не? Всё роўна, што Беларусь акупаваная даўным-даўно. Навошта вводзіць войскі на ўжо акупаваную тэрыторыю, калі на даўно акупаваная і даўно там з'яўляецца Лукашэнка гауляйтэрам, ніякай самастойнасці не мае. Ёсць в этом сэнсе нейкая логіка, калі сыходзіць тых заяваў, што акупацыйны рэжым ўжо там 20 гадоў пануе і Масква всім кіруе. Чого тады абурацца? Сергей, ты не вам закінь, калі вам можете адказаць. Не сказал уже до Сергею. Ну, добра, могу, так сказать, я отказать. Ну, поспробуй. Справа ось у чым, што калі вот раней, я так разумею, гаварылася і тым жа пазняком пра там, 20 гадоў назад, напрыклад, пра акупацыйны рэжым, то мне дасі на увазі, што вот, кіраўнік Беларусі Лукашэнка, ён праводзіць, так сказаць, палітыку шмат такіх сфер, в эканамічнай сферы, вайсковай, культурніцкай, адукацыйнай, гэтак далей, у інтарэсах Масквы, то бок гэта не беларуская палітыка. Гэта палітыка таго, так сказаць, ну, гаспадара, які яго паставіў. У тым, што Лукашэнку паставіў Масква, у мяне асабіста сумнення, так сказаць, няма. Ставілі на некалькіх чалавек, былі розныя варыянты. Зараз высвятляюцца проста ад людзей, якія калісьці былі на версе, некія новыя факты, якія пацвярджаюць. Гэта асобная гаворка, проста скажу, што у мяне, менавіта у мяне, ў гэтым сумненню няма. Але гэта была адна сітуацыя, калі ну, войска не было, і мы бачылі, што, скажам, у жніўні 20-го года, ну, калі б, зноў жа, гэта асобная тэма, але, скажам, пры пэўных абставінах тое, што адбывалася, ну, рэвалюцыя, калі так называецца, народны выступ, ён мог перамагчы Лукашэнку змесці, і зараз была б абсолютна іншая ўлада. Я вас перапыню, я просто хачу дакладніць. Таму гэта магло адбыцца, што на тэрыторыі Беларусі не было прысутнасці войскаў, якія, так сказаць, зараз будуць прысутнічаць. Зараз сітуацыя прынцыпова іншая. Зараз у Беларусі ўжо прысутнічае даволі вялікі кантынгент войскаў, які па загаду Пуціна можа, вот, калі б сабе ўявіць, што ў Менску адбылася нейкая ну, вялізная, так сказаць, нават не проста пратэстная акцыя, некі магутны пратэст, ну, гэтыя войскі рушылі б на Менск і ўсё падавілі. Вы скажаце, да, яны маглі рушыць са Смаленска тады ў жніўні, ну, гэта крыху іншая, так сказаць, сітуацыя. Ўсё ж такі зараз яны прысутнічаюць унутры Беларусі, на тэрыторыі Беларусі, унутры краіны. Гэта, ну, тэрміналагічна, гэта розніца. Гэта вот розніца ў тэрмінах паміж тым і тое, што мы бачым зараз. Я хачу сказаць, што вось гэтай сваім бачанні пазняк насамрэч не самотны. Вот в минулом годе американский доследный центр American Enterprise Institute подрихтовал такую аналітыку магчымых паводзінаў Крамля. І яны там, дарэчы, так пісалі, што пачне Пуцін вайну з Украінай, не пачне, это пытанне. Не выключана, што першую мэту, якую ён як бы па сурдзінку, пад што называецца кантэкст абвастрэння сітуацыі з Украінай, увядзе войскі ў Беларусь зімой 22-го году. Пісалася это некалькі месяцаў. І это, па сутнасці, што ён піша, і будзе мэтай канчатковай, кропкай, от чаго ён дасягне, а ўсе тыя страхі, пужалкі адносна Украіны, ну, папужае, а вот вынікам будзе тое, што гэтыя войскі застануцца ў Беларусі на духа. І Захад скажа, ну, все, можна будзе. Бог з Беларусю, галоўнае, што не Віталь, мама. Вот у дадзеным выпадку, як бы, это прынамсі не толькі пазняка. Як вы думаеце, такое магчыма? З іншага боку, у нас вот перад вачыма контрпрымер, пэўным сэнсе. Калі ліцелі дэсантнікі в Казахстан, ну, мы памятаем все размовы. Все, 58 год, паўтарэнне, акупацыя на гады, рускія там всюду павстанут, пасядут. Ну, сколькі? Пару дзён. Пасядзелі і ўліцелі. Можа быць, і тут 10-го, 20-го лютага все эти эшелоны, 200 их там, 33 или вот так развернуться и поеду. Я бы сказал, что да, два варианта, Максим, какие прогнозы не зроби. В любом выпадку, особливо алармичные прогнозы робить, за все добро, что они когда-нибудь сдарятся все равно, как той годинник, який раз у день показывает докладный час. Два. Да, вначы і днём, напрыклад. Але маецца на ўвазе, што вот гэта канфлікт з Украінай, ён жа можа абсалютна развязацца, ну, скажам, без ваенных дзеянняў. І в такім выпадку вельмі верагодна, што як прыехалі, так і з'едуць назад. Ну, ці з ваенных дзеянняў у другіх тэатрах? Ну, да. І таму, так сказаць, такі прагноз, ён таксама мае права на існаванне, што з'едуць. Ну, в дадзеным выпадку верагоднасць такога напамяншаецца, паколькі па-першае, украінская тэма, па-другое, ну вот пакінуць войскі ў Беларусі, ну гэта ўсё-такі мне здаецца, дагэтуль мы ніякіх ілюзіяў не маем наконт Лукашэнкі, там в сэнсе суверэнітэту і патрыятызму, хаця, ну перш за ўсё трэба сказаць, што для яго суверэнітэт гэта ўсё-такі паўна вартасць сваёй улады, паўнацэннасць, так сказаць, поўная ўлада. В любым выпадку, як бы не ацэньваць, но знаходжанне пастаяннае тут расійскіх войскаў, гэта, ну, паўнавартасць гэтую, ну, падмяняе, падмывае. Калі мы кажам, што яны, гэтыя войскі, могуць прыйці на нейкую беларускую дэманстрацыю, ну, в сэнсе, антылукашэнкаўскую, так жа многія ж наадварот кажуць, што калі расійскія войскі будуць Беларусі, яны могуць жа пайці, так сказаць, на беларускі этот чырвоны дом, ці палац незалежнасці, і проста-напроста ім могуць быць паставлена зусім іншая задача, не абараняць Лукашэнку, а наадварот скінуць. Ну, я лічу, это як Сергей, напэўна, таксама абсалютна малаверагодным, але, ну, у выпадку чаго яны войскі менавіта для контролю не над, ну, скажем там, патэнцыйным дэмакратычнай рэвалюцыі, а над Лукашэнкам, каб ён нікуды не дзёргаўся. Таму вось, калі застануцца расійскія войскі, это яму абсалютна непажаданы варыянт. І я думаю, ён, ну, апошні пасля 20-го года пасля жніўня, якая палітыка яго з Расіяй. Ну, то, што вобразна кажучы, так сказаць, раздушыць ва абдымках, то бок перш за ўсё прагінацца тым не самым, можа, страшным, каб потым не дазволіць самае страшнае. Дзе-то саступіць, каб потым, вот я вот такі харошы, я пра Крым нешта скажу, але не рабіце вот гэтага, не забірайце ў мяне самае галоўнае, не забірайце ў мяне ўладу, не забірайце ў мяне мой суверэнітэт. Так і думаю тут. Давайте любые, конечно, мы, браты, любые проведем с вами учения, ну, але ж потым вы вернетесь, ну, я ж, навошта, я паслухмян, или захочете, еще учения проведем. І в выпадку мірнага развіцця падзеяў, то бок калі не закончыцца вайной з Украінай, то мне здаецца, все-таки больш верагодны, што гэтыя войскі як пабылі, так і з'едуць назад, як было на всіх гэтых папярэдніх вучэннях. Але все мяняе в выпадку вайны. Тады сапраўды яны застануцца, тады просто, ну, зусім інша логіка падзеяў. Сергей, як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Ну, а калі, умоўна кажучы, прыйдзе 20 лютага, бяруцца ўсе тыя бойцы са сваімі эшалёнамі шматлікімі, развярнуцца, паедуць. Вы будзеце здзіўлены. І скажаце вы, што вот 24 студзеня вот мы з Стракахрустам і Дзіганковым вот абмяркоўвалі, ну і я вот не зусім правільна. Мы, Юра, з вами, з Віталём пражылі столькі гадоў, што нас ужо не здзівіць нішто. Як і нашых слухачоў. Так, напэўна. Нават калі будзе вот такі варыянт, што яны тымі ж самымі эшалонамі, там, дзясяткамі, ці колькі іх там можа быць, рушыць назад, то тут радасці не шмат будзе, таму што, ну, в палітычным сэнсе, па-першае, Беларусь ўжо выступіла, фактычна ўспрымалася і будзе вельмі доўга ўспрымацца як краіна, патэнцыйны агрэсар. У дадзеным выпадку на баку Расіі яна ўжо ім пабыла, калі яны нават сыдуць, не ўступаючы ў нейкае баявое сутыкненне. І чаго ў сусветнай гісторыі, ў сучаснай гісторыі, найноўшай гісторыі, здаецца, ўвогуле ў гісторыі з Беларусі не было. І гэта вельмі такая, ну, непрыемная рэч для іміджа краіны, міжнароднай палітыцы гэта адно. А другое, ну вот давайте зададзім цяпер пытанне, а навошта ўвогуле праводзяцца манеўры? Так? Вот навошта некую дывізію перакідваюць там за часам за 200, за 300, ці за 2000 кілометраў, потым вяртаюцца, вот навошта траціць сапраўды некія вялізныя гігантскія грошы. А для таго, каб, і тут я, як чалавек, які ў арміі войску служыў, скажу, а для таго, каб, ну, у цябе пэўныя дзеянні былі даведзены, ну, в ідэале да аўтаматызма. Это да аўтаматызма, калі сабраць, разабраць аўтамат, ці там, так сказаць, танкам кіраваць. А калі гаворка ідзе пра удзел у такіх, ну, больш, скажам, ужывем гэта слова, геапалітычных праектах, то, значыць, вот гэтую дывізію трэба паглядзець, як яна там будзе перакінута, ці, скажам, корпус на там 1500 кіламетраў, як яны сядуць у самалёт, як яны потым выгрузяць самалёта, наадварот, загрузяцца, як яны там зоймуць пэўную там, ну, тэрыторыю, там падзежураць, это вот тое, што бывалася ў Казахстане. Гэта зусім не так, што вот просто яны туды на экскурсію з'ездзілі. Не, не, это абсалютна, это вельмі важна, між іншым, для расійскай арміі была аперацыя. Тое ж самае вельмі важная аперацыя будзе для расійскай арміі, вось гэты ўезд на тэрыторыю Беларусі эшалонамі і таксама выезд з яе, калі ён адбудзецца. Таму тут мне здаецца, што нагода для аптымізму, нават пры такім вось варыянце, як вы сказалі, ну, пажадана, каб, канешне, так было. Тут няма, таму што ў цэлым ужо Беларусь знаходзіцца, вот, як я перакананы, пад вайсковым контролем, пад контролем расійскага генштаба. Раней это быў контроль у межах АДКБ толькі, так са снедзе так на картах, на некіх дамоўленасцях. Зараз гэта ўжо контроль не толькі ваенны, як вось былі гэтыя маневры, пра якія Юра згадалі, а ўжо і ваенна-палітычна з замацаваннем, скажам, з застаўбленнем за сабой тэрыторыі Беларусі як ваеннага плацдарма Расіі. Ну і наступнае, апошняе ў мяне пытанне, як бы, чаму Лукашэнка не адказаў Пазняку? Зусім інакш, ён мог бы сказаць, што, канешне, это не акупацыя. Якая акупацыя? Это ўсё саюзная дзяржава, наша агульная саюзная дзяржава. Ад Берасця да Владивастоку. Мы все рускія людзі. І вот на тэрыторыю саюзнай дзяржавы на адну частку прыйшлі брацкія нашы салдаты для таго, чтобы нас беларусаў абараняць ад НАТО. Вот весь час ён же кажа, што нас вайну ўцягвае, вот колькі там сіла ў Літве, там ў Украіне. Чаму ён так не адказаў? Чаму вот што ён так, як ён адказваў Пазняку, ён як бы выбачаўся? А чаму нельга было адказаць вот так, як я зараз зімітаваў магчымы адказ? Як магчыма адказалі бы какие-нибудь жоўтыя слівы, ці азалёнак, ці шпаковскі? А ён адказаў так. Чаму, Сергій? Тут я, як палітычны аглядальнік, уздымаю рукі і здаюся, таму што мне прасцей зрабіць прагноз наконт таго, калі скончыцца пандэмія, у якім месяцы, чым, потому что это не все равно. Так, чем тлумачыць, что в голове Александра Григорьевича? Ну, я думаю, что магчыма, хутка мы знойдзем реальный отказ на это питание. Виталь, а вам тое ж питание. Ну, все говорят, что Лукашенко зараз робит все, что я как бы догадить России. Ну, вот такая риторичная эскапада, кстати, тут той, якую я вот заметовал, что все, мы браты, вот наши браты до нас приехали от Берести до Владивостока, мы все русские люди, вот, и какая может быть оккупация? Брат до брата приехал оборонять от ворога, вот там у нас вороги вокруг, и там, и на полночи, и на полдни, и на заход, чему было сказано не так. И ну, мая, и зима это значение. Так он того, что все мы там русские люди, он казал, там со знаком якости тебе, мы один народ так само казал. В этом сенсе в его идеологичном воспримании тут нема такого суперечности, что он это каже. Але самое главное, что я уже отказывал ему ранее, он начивая себе керуником незалежной державы и любое абсолютное зливание в одинное общежитие, в одинный русский мир, это означает, что он становится никто, что он становится в лепшем упадку губернатором, а губернатора можно как призначить, так и снять, и тому он хочет оставаться, ну, формально, юридично, керовником незалежной державы, иметь свою владу, ну и все-таки коли, ну, вникать головой от того, что мы разумеем за столько годов, все-таки он это воспринимает как каштовность. Эти речи про там суверенитет Беларуси, и он не воспринимает так, как, ну, умовно скажем, мы с белорусской мовы, там, с проевропейской ориентацией, там, не ведаю, с самостойностью во всех справах, нет. И он воспринимает суверенитет по-своему, в союзе с Россией, там, с русским миром, мы такие же самые, только вот мы особная держава. Але нельга сказаць, што ён не лічыць его каштоўнасці. Ён просто вот іншая гэта каштоўнасць. Так і в дадзеным выпадку, ну, паказаць, што ўсё-такі ён самастойны чалавек, самастойны кіраўнік самастойнай дзяржавы, ён палічыў патрэбным. Вот тое, што як вы сімітыравалі бы гэтую эскападу, вот каб ён так сказаў, прыїжджайце і ратуйце нас, гэта было б, ну, абсалютнае менавіта, ну, апускання сябе вот на ўзровень губернатара, на ўзровень нікога, на ўзровень палітычнага, нават не суб'екта, а ўжо палітычнай нейкай абстракцыі. Добра, дзякуй вялікі Сергей, дзякуй вялікі Віталь, дзякуй за вашу дыскусію паміж вамі. Вось, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей і як дыскусіі паміж і Пазняком і Лукашенко, магчыма, это не апошні раунд, іншымі палітыкамі. Нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.